NPO Radio 1. 5:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Catalonië heeft gisteren twee agenten aangehouden die separatistenleider Puigdemont zouden hebben geholpen te ontsnappen. Puigdemont was gisterochtend na 7 jaar ballingschap even terug in Barcelona voor een toespraak. Daarna ging hij er snel vandoor in een wachtende auto. De politie startte een uitgebreide zoektocht, maar heeft de separatistenleider niet kunnen vinden. Volgens zijn advocaat zou hij weer terug zijn gegaan naar huis. De afgelopen 7 jaar verbleef Puigdemont in België. Of hij daar naartoe is gevlucht is nog onduidelijk. Israël wil volgende week verder onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar stuurt premier Netanyahu nu een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel om verder te praten. Het plan dat volgende week besproken moet worden voorziet onder meer in een permanent staakt het vuren en een ruil van gijzelaars tegen gevangenen. In Amsterdam is een man doodgestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond tijdens een steekpartij op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft kort na de steekpartij een verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris gaan met elkaar in debat bij nieuwszender ABC. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd voor het debat op 10 september. Eerder leek een debat tussen de twee niet te gaan gebeuren, omdat Trump alleen op de zender Fox News wilde debatteren. Op een persconferentie zei Trump gisteren nu ook bij twee andere zenders in debat te willen. Zijn tegenstander, Harris, heeft nog niet gereageerd op die uitnodigingen. En het weer, vandaag bewolkt en vooral in het noorden kans op regen. Vanmiddag vrijwel overal droog. Wel waait het flink en wordt het maximaal een graad of 23. In het weekend een stuk droger, zonniger en warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De afgelopen dagen is de beurs in rep en roer. De Japanse Nikkei-index daalde met ruim 12%. En dat is de grootste daling sinds 1987. Maar wat betekent dit precies en wat voor impact heeft dit op andere landen? I've always wondered myself, why do we have to hear this every night, what the stock market is doing? De beurs gaat hard onderuit vandaag. Er was zelfs een moment vanochtend dat de AEX op de 380 punten stond. Inderdaad, een drama. Het woord recessie, dat spookt er weer rond. En dan denk ik altijd van, jongens, hype het nou allemaal niet zo. Het valt misschien wel een beetje mee. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Dit is vroeg van vrijdag 9 augustus. Maandag beleefde de aandelenbeurs de roodste dag van het jaar. De spreekwoordelijke zomerdip, ja, die doet zich vaker voor. Maar op deze augustusdag kreeg de markt wel een hele grote oplawaai te verstouwen. Wat betekent het dat het niet goed gaat met de aandelenbeurs? En wat voor effect heeft dat ook op ons dagelijkse leven? Dat bespreek ik met Jochem Visser van BNR. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je hier in de studio zit. Nou, ik ben blij hier te zijn bij de Blauwe Club. Hè. Ik moest lachen, want Michiel... Wat bedoel je met de Blauwe Club voor de luisteraars? Ik kom van het gele BNR, de commerciële partij. Het logo is geel van BNR. zeker. En Michiel Bikkekaart, ja, die schreef ooit in zijn boek over BNR van, ja, er moet een alternatief zijn voor knerpend grind en vogelzang. Dus ik vind het een hele eer om hier te mogen zijn, van de andere kant. Ja, voor de duidelijkheid en voor de mensen thuis. Wij radiocollega's noemen inderdaad Radio 1 het blauwe logo, de blauwe kant, en BNR de gele kant. We zijn heel blij dat we een gast van de gele kant hier eens een keertje hebben in het hol van de leeuw. Ja, want Jochem, jij wordt beursnerd XL genoemd bij BNR Nieuwsradio. Ze verkopen mij als hamburger, ja. Ja, bijzondere titel. Hoe kom je daaraan? Nou, ik werk bij BNR Zaken doen als redacteur. Dat is een programma waarin je ondernemers, de beurs, andere dingen bespreekt. Nog wat zakelijk nieuws erbij, politiek. En ik heb een eindredacteur, Elisa Hermanides, heb ik veel aan te danken. En ook deze term, want die zei op een gegeven moment, Jochem, je moet gewoon je eigen column hebben, want je zit toch al de hele dag over de beurs te praten en dat soort dingen. En toen werd deze naam bedacht en ik zei er geen nee tegen. Dat is eigenlijk geen reden. Ik vond het wel grappig. Dus jij vindt het woord nerd wel gewoon een soort geuzennaam? Ja, het rijmt een beetje en ik moest er wel om lachen. Ja, weet je wel. Ik, ja, ik, ja. heb daar niet zo'n probleem mee. Nou, heel goed. Nou ja, die beursnerd XL zit hier dus bij mij in de studio. Jochem Visser, fijn dat je er bent. We hebben het dus over de beurzen, want er was heel veel onrust. Op de beurzen en ook op de nieuwsredactie, want het werd enorm groot nieuws. Ook misschien een beetje omdat het zomer is en er weinig te doen is. Dus ik kon geen krant openslaan of het ging deze week over de beurzen. Hoe zag jouw week er eigenlijk uit? Nou, hoe is zo'n week voor jou? Nou, dat begon eigenlijk vorige donderdag voor mij een beetje. Het begon allemaal met een recessievrees in Amerika in ieder geval. Daar zullen we zo vast van langer over praten. En op donderdagavond had je eigenlijk al in veel portefeuilles van beleggers kunnen kijken. En dan hadden die rode cijfers gezien, een verlies en minder waarde. En dat zag je vrijdag doorgaan. En maandag, nou, toen kwamen inderdaad echt de grote klappen. Zeker voor de Japanse beurs. Dus ik ging vrijdag, fietste ik al naar huis met zo'n gevoel van, nou, wat zal er gebeuren als de markten in Azië opengaan? Want een tijdzoneverschil en zo, dan zondagavond kun je al wat zien. En dat gebeurt vaak, want ja, de Aziatische markten volgen de daling van de Amerikaanse ook vaak. Ja. En het was een enorme krater in de Japanse beurs. Dus het was eigenlijk een soort sneeuwbaleffect. Ja, dus ik werd maandag echt wakker, maandagochtend. Zo van, nou, dit is een heftige dag. Ik wist dat. Ik moest BNR Beurs gaan maken met collega Maxime van Mil. En dat werd echt een uitzending waarbij we nou gewoon de helft van de tijd helemaal hebben ingezet op wat is dit? Wat gebeurt er? Enzovoort. Want even heel kort nog terug naar Amerika. Vorige week donderdag kwam er dus een soort rapport of onderzoek of iets naar buiten van, het zou nog eens heel slecht kunnen gaan. Ja, nou, een paar rapportjes eigenlijk. Je hebt altijd de traditionele Payroll Friday. Dan krijg je banencijfers over de Amerikaanse economie. Wie is er, hoeveel mensen zijn ontslagen, hoeveel banen zijn erbij gekomen? Dat is een beetje dat rapportje. Ja. En dat zegt dus wat over hoe de economie zich gedraagt. Als niemand aan wordt genomen, dan wijst dat waarschijnlijk op een recessie. Ja. En op woensdag was er natuurlijk het eerste banenrapportje van een ander bedrijf, een payrollbedrijf. Op vrijdag heb je dan het banenrapport van de Amerikaanse overheid zelf, het Bureau of Labor Statistics. En er kwam ook nog wat data naar buiten over de managers bij in de industrie, bij fabrieken en dergelijke. Die gingen minder bestellen de komende tijd. Ah, ja. Dus eigenlijk, in cijfers kwam de werkloosheid bijvoorbeeld uit op 4,3% opeens. En dat was toch vrij hoog. Dat we hadden veel mensen niet verwacht. Er werden minder banen toegevoegd aan de economie dan men had verwacht. Echt 70.000 minder. Dat zegt misschien nu niemand wat, maar dat was voor veel analisten echt wel iets. Ja. En toen dacht Wall Street dus van, misschien komt er wel een recessie aan. En daar begon het. Ja. Ja, dus dan raken de Amerikanen in paniek. Vervolgens reageert de Aziatische markt erop. Ja. Raakt ook in paniek. Kwam eigenlijk in het een heel diep dal terecht, om het zo te zeggen. Ja, alleen in Azië was er ook nog wat anders aan de hand. In Japan dan, is dat de yen, de munt daar, die was snel aan het oplopen. En dat deed iets met heel veel mensen die hadden ingezet op een laagblijvende yen. En dat was echt wat er in Azië gebeurde. Dus het heeft wel met elkaar te maken, want vrees kweekt meer vrees. Ja, als er in Amerika verkoopgolf is, dan zie je dat ook vaak op andere markten. Dat hebben we gezien. Ja. En de yen, die is heel, dat is eigenlijk gewoon, dat vergeten we vaak, maar dat is de derde valuta op aarde. Hè? Ja. Die wordt ook een beetje de dollarsreservemunt, de euro, maar ook de yen op plek 3, zeg maar. Ja. En dat die opeens rap steeg, dat heeft ook een reden, centrale bankbeleid. Maar dat deed heel veel handelaren pijn. En dat kwam daarna nog een keer erbovenop. Ja, op die slechte economie. Dus dubbel op. Die sneeuwbal die blijft rollen. Mm-hmm. We gaan er zo dieper op in. Ook even op wat er in Azië is gebeurd. Ja, eerst ook even van wat de beurzen überhaupt zijn en doen, et cetera. Want ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars dagelijks bezig zijn met beursnieuws. Het is Radio 1, het is geen BNR nieuwsradio. Ik ben me ervan bewust. Nieuws. Dus daar gaan we het even over hebben. Ook gaan we dus in op wat er is er nou precies gebeurd. En ook, wat maakt dat uit voor ons, zeg maar, als luisteraars? Kan je daar heel kort iets over zeggen van de mensen die denken, een uur lang tot 6 uur gaan jullie praten over geld en beurzen. Laat me met rust. Waarom is het belangrijk, ook voor onszelf, wat er gebeurt op die beurzen, voor de mensen thuis? Nou, één heel direct ding is dat heel veel mensen zeggen dat ze niet beleggen. Maar als ze geen ZZP'er zijn, dan doen ze dat wel via hun pensioenfonds. Ja. Dat is één punt. Dus heel veel mensen maken zich alleen daarom al zorgen om wat er met beurzen gebeurt. Want je kan natuurlijk gewoon een klein stukje kopen van de economie. Of je nou een aandeel koopt van een bedrijf of een obligatie ergens. Of je aan iemand wat leent enzovoort. En zo hopen wij ons geld te vermeerderen. Want dat hebben we nodig om binnenkort zorgkosten te betalen. Als het om de overheid gaat, als het gaat om pensioenen. Enzovoort. En dus is men geïnteresseerd in wat er met hun rijkdom gebeurt. De beleggers natuurlijk zelf, mensen op Wall Street. Mensen op Wall Street die dat voor pensioenfondsen doen, want dat zit ook aan elkaar. Ja, ja. Dus er zijn heel veel mensen hiermee begaan, omdat ze uiteindelijk denken van ja, moet ik nou voor de rest van het jaar verwachten dat de wereldeconomie naar beneden gaat of niet? En ondernemers willen dat natuurlijk ook allemaal weten. Ja. Is er nog vraag in China en Amerika enzovoort? Vandaar dat hier men zo kijkt naar een beurs als een soort ja, graadmetertje van de economie. En dat raakt dus iedereen. Ja, nou ja, dus daar gaan we tot 6 uur over praten. Ik kan me voorstellen dat je misschien zit te luisteren en vragen hebt aan mijn gast van vandaag, Jochem Visser, beursnerd XL van BNR. Zit je te luisteren en heb je vragen, dan kan je die stellen via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, Jochem, we gaan eerst even helemaal back to the basics. Want ja, hoe werkt die beurs precies? Wat is dat? Ik snap dat het lastig is om. Hoe werkt de beurs? Om dat gewoon heel kort uit te leggen. Maar ik wil toch aan je vragen om een poging te wagen. Nou, als we het hebben over puur aandelen. Want je hebt het financiële systeem. Dat is gewoon loodgieterij voor geld op aarde. Dat legt de pijpleidingen aan waarmee bedrijven geld krijgen, overheden geld krijgen en ook weer uitgeven enzovoort enzovoort. Dat is nuttig. Om een heleboel redenen. Maar als je het puur hebt over beurzen, dan heb je het meestal over aandelen. En aandelen, nou, dat zijn gewoon eigendomsstukjes van een bedrijf. Dus als ik een aandeel van Apple koop, dan bezit ik echt een klein stukje van Apple. Dan als Apple winst uitkeert aan zijn aandeelhouders, krijg ik daar wat van. Dat heet dividend. En nou ja, op een gegeven moment, nadat een bedrijf aandelen heeft uitgegeven, dat doen ze om geld op te halen. Je kan het lenen namelijk, of je kan je eigen bezit verkopen. Bezit van je eigen bedrijf. En die eigendomscertificaten heten aandelen. En daarna mogen jij en ik die op de markten, op de beurzen met elkaar verhandelen. En als wij nou denken dat dat bedrijf binnenkort meer waard is, dan zijn die eigendomstukken van dat bedrijf, oftewel het eigendom van het bedrijf, dan is dat ook meer waard. Ja, want dat is even, jij zegt als wij denken dat het meer waard is. Want dat vraag ik me altijd af. Is het verkopen mensen die aandelen echt omdat je kan zien van, hey, dit aandeel is meer waard of levert me meer dividend op dan dat aandeel? Of is het ook gewoon een beetje een trend of hype of dat mensen het idee hebben dat het veel waard is? Nou, er zijn heel veel verschillende beleggers op aarde. Inderdaad, de huistuin- en keukenbelegger Joep om de hoek, noem ik hem wel eens, die zal gewoon denken van, joh, ik denk dat ASML gewoon nog meer chipmachines gaat verkopen. Komt allemaal wel goed, geef maar hier die handel. Ja. Nou, dan zijn er ook wat serieuzere mensen op de beurs dan dat. Die maken echt analyses van wat een bedrijf verdient. En die kijken ook naar de markt van dat bedrijf bijvoorbeeld. En ja, je kan bij bepaalde markten gewoon zeggen van, komt er een iPhone 16, 17, 18, waarschijnlijk wel. Zal die voor hoge marges kunnen worden verkocht en zal Apple er veel aan verdienen? Ja. Ja. En dan is een beetje de vraag van hoeveel dan? En is er niet een grote concurrent? Maar zo kan je wel op een redelijke basis nog inschattingen maken. Nou, vervolgens komt Poetin met een of andere oorlog en gaan die allemaal weer de lucht in, al die inschattingen. Ja. Niet dat het is zeker niet perfect, inderdaad, wat dat betreft. Nou, dat is dan nog een belegger. En er zijn ook heel veel andere beleggers, bijvoorbeeld institutionele, die echt de beurzen bewegen. Dat zijn wederom pensioenfondsen, verzekeraars. Dat zijn financiële partijen die de rijkdom van landen beheren. Of allerlei dingen. Bijvoorbeeld het Noorse Staatsfonds is een van mijn favoriete dingen. Dan heb je 5,5 miljoen mensen in Noorwegen zitten en die hebben een oliefonds met duizenden miljarden erin. Die bezitten 1,5% van elk bedrijf op aarde eigenlijk. En dat is dus eigenlijk ja, de portefeuille van alle aandelenportefeuille van alle Noorwegen. Noren, moet ik zeggen. Ja. En zo zie je dus dat het de beurs heeft heel veel participanten. Huistuin- en keukenbeleggers, grote beleggers. Nou, die grote die bewegen het echt. En die doen ook andere dingen met die beurs. Want pensioenfondsen die zullen zeggen hè, van, nou, ik mag die aandelen wel kopen, die niet. Want ja, je moet toch veilig omgaan met het pensioengeld van Nederlanders en andere mensen in andere landen. Dus ja. Vandaar, ja. Ja, je hebt in Nederland ook denk ik dan de mensen die voor de lange termijn beleggen. Dus zeggen van, ik koop een aantal aandelen, dan kom ik gewoon 30 jaar niet meer aan. Mijn favoriet ook, ja. En mensen die echt bezig zijn met dat handelen en kijken van, kan ik een aandeel verkopen met winst en dan weer een ander aandeel waarvan je hoopt dat hij de lucht in schiet weer kopen, et cetera. Dus dat je een beetje dat handelen hebt versus gewoon mensen die denken, nou, ik heb wat spaargeld en dat zet ik gewoon weg in aandelen. Ja, ja. Maar er zijn ook, want dat is wel iets waar ik altijd helemaal van in de war raak. Je hebt natuurlijk al die effectenbeurzen en indexen en weet ik wat. Ik denk dat heel veel mensen de Wall Street beurs kennen, maar je hebt ook de AEX in Amsterdam. Wat is dat? Nou, indexen zijn uiteindelijk graadmeters die je samenstelt van een aantal bedrijven in een economie. Meestal een land bijvoorbeeld, maar er zijn ook andere indexen te bedenken. De AEX is degene die, nou ja, sinds de jaren 80 in Nederland een beetje de dienst uit is gaan maken. Is ook een beetje een combinatie. Je had vroeger nog het CBS dat een soort index uitgaf om te volgen wat de algemene beurs in Nederland deed. En later is daar de optiebeurs, de IOI. Moeilijk verhaal, maar zo is de AEX langzaam tot stand gekomen. En wat indexen dus zijn, dat zijn lijstjes waarin je meestal de grootste bedrijven in een land stopt en die vrij verhandelbare aandelen hebben. En dan maak je een lijstje van, in het geval van de AEX bijvoorbeeld, de 25 grootste en meest verhandelde en nog een paar criteria erbij. En dat reviseren ze 4 keer per jaar, als ik me goed herinner. En ze hebben ook 1 keer een annual review waarin je erbij mag en eruit mag als bedrijf. Als je dus heel groot bent geworden, mag je opeens opgenomen worden in een index. En dan is het idee een beetje, waarom hebben wij het nou altijd over die index? Als we zeggen, hij is zo omlaag of omhoog en dat zegt iets over de markt. Omdat die grootste bedrijven die het meest verhandeld worden, nou ja, een plaatje geven van de hele beurs. En dus het sentiment in Nederland in ieder geval. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook wel een bepaald beeld hebben misschien bij de beurzen. De acteur Robert Downey Jr. die maakte in 1993 een documentaire op Wall Street. En hij deelde zijn gevoel over die hectische beursvloer. Dan moet je even dus nogmaals, dit was 1993, 30 jaar geleden. If money is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high-energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. Ja, dit is misschien dat veel mensen ook herkennen, dat beeld van allemaal van die mannen die rondrennen met telefoons aan hun oor en heel hard aan het schreeuwen zijn. Kopen, verkopen, kopen, verkopen, kopen, verkopen. En dat je, daartussen staat als leek en denkt, what the fuck? Ja. Waar ben ik beland? Wat is deze dit? Shit? Zijn al deze mensen non-stop aan de kook? Of wat is hier aan de hand? Is dit nog steeds het beeld? Is dat nog steeds een realistisch beeld? Nou, nee, allereerst dat. Want markten zijn elektronischer geworden. Zijn ook, als je nu naar de New York Stock Exchange gaat, zie je niet meer gekleurde jasjes van verschillende, ja, bijna teams zou je het kunnen zeggen, die tegen elkaar allemaal bied- en laadprijzen afgeven aan elkaar. Want dat is wat ze aan het doen zijn. Maar nu zie je meestal meer computers en zie je een stel mensen, meer quant, saaiere mensen, beter met algoritme, beter met Excel cockpits. Weet je wel, dat is waar Wall Street nu is naar is veranderd. En in die tijd, ja, toen kon je nog, zeg maar, Polly uit New Jersey zijn en een honkbalknuppel onder je bureau hebben. Dat schreef Michael Lewis van The Big Short ooit. En dan kon je gewoon een beetje schreeuwen en het verkoopvak maar leren. Ja. De zakenbanken in die tijd recruteerden ook iets minder op, nou, hoe hoog is je wiskundescore en heb je ook fysica gestudeerd, zoals Goldman Sachs tegenwoordig doet. En langzaam hebben die quants dus ook, ja, de wat saaiere, de tengere jongens van Harvard en Yale, die hebben uiteindelijk dit soort schreeuwers van de beursvloer verdreven. Ja, gewoon door professionalisering en door digitalisering en zo komt dat ook heel erg. Dus toch een beetje achterhaald dat beeld, al is het misschien in de hoofd van die mensen nog wel zo. Ja, wil nog wat over zeggen trouwens. Omdat, kijk, hij maakt een oordeel, en ik vind het vreselijk grappig, want wat leuk dat Iron Man, die zelf toen ook goed aan de neuspoeder zat trouwens, daarvoor stond voor de, ik neem aan, op Wall Street voor de New York Stock Exchange. Maar kijk, hij heeft het over de mensen die prijzen afgeven aan elkaar. Ja. En dat gaat nu helemaal tegen elektronisch en dergelijke. Maar dat schreeuwen, ja, dat geeft natuurlijk een bepaalde indruk. Maar daarachter zitten allemaal partijen. Waarschijnlijk ook klanten zoals jij en ik. Die gewoon zeiden, nou, ik doe mij maar een Microsoftje voor zoveel. Maar weet ik veel, $90 in die tijd. Ik gok maar wat hoor. Ik weet echt de prijs van Microsoft niet toen. Maar ja, en dat schreeuwen, dat is dus een indruk wat het op hem geeft. Terwijl, nou ja, er zijn doodsaaie managers die het geld van jou en mijn oma's hebben gemanaged daar. Die zitten dan ietsjes achter de kantoren daar. Dus het is veel kleuriger. Dus het is meer dan alleen dat. We hadden het heet over die Nikkei-index, omdat die dus heel erg daalde afgelopen week. We hadden het er al even over dat er eigenlijk vorige week al drama was over wat er aan de hand is in Amerika. Ja. En dat er te weinig banen zouden zijn, et cetera. Nou ja, daar reageerde dus de Japanse beurs heel erg op. Dat had ook te maken met een renteverhoging. Kan je daar even iets over uitleggen, wat dat precies inhoudt? Nou, er is een technisch antwoord en een historisch antwoord. Want Japan is een specifieke economie. Dat eilandengroepje, dat heeft, dat is de laatste geweest dat van de 0% rente af is gestapt. Hè? Dat zegt iets over Japan. Dat komt omdat men 30 jaar eigenlijk om inflatie heeft zitten smeken in Japan. Misschien wel langer inmiddels, als ik even goed reken. Maar zoiets kan je zeggen. Want je had daar in de jaren 80 een gigantische bubbel. Die hebben ze opgeblazen. Ging kapot. Dus alle huizen waren te duur. Alle landprijzen waren te duur. De clubs van Japanse huisvrouwen in die tijd die dan gingen beleggen, die werden zo populair en zo serieus genomen dat je bijna denkt van, hè? Weet je wel, dat was echt een samenleving, net als IJsland voor 2008, die zich een beetje ging misdragen. En daardoor ontstond een bubbel. En dat doet pijn, want dan moet die lucht moet uit die economie worden gehaald. En dan kon je de rente niet omhoog gooien. Hè. Moet je smeken om een beetje prijsverhoging en inflatie. Nou, tegelijkertijd daalt de populatie in Japan natuurlijk, omdat er sprake is van vergrijzing. Dat zijn een beetje de twee verhalen die men altijd over Japan vertelt. Er is meer hoor. Maar en nu even een technische verhaal. Nu eindelijk zag men inflatie. Men kreeg een keertje inflatie in Japan. En net als in de rest van de wereld wil men dat niet te hoog laten oplopen. Uh-huh. Dan verhoog je de rente. Want dan is geld in je economie duurder. Dat heeft een heel mechanisme via banken en zo. Maar als de centrale bank een rentestand invoert, dan komt dat via een bepaald mechanisme bij de banken terecht. En dus in jouw hypotheek, in mijn autolening, in je creditcards, enzovoort, enzovoort. En ook als private equity geld wil lenen om een bedrijf te kopen bijvoorbeeld. Dat heeft ook weer. Dus de hele wereld wordt door rentestanden bepaald, omdat het gewoon de prijs van geld van lenen bepaalt. Nou, dat zorgt er ook voor dat als de rente hoog is in jouw land en je veel moet betalen voor jouw munt en jouw economie sterker wordt, dan wordt jouw munt meer waard tegenover anderen. En daar zat een beetje het probleem. Want men had gedacht dat de yen wel een tijdje laag zou blijven. Ja. En je hebt de mensen die hebben de yen geshort, gewet dat hij naar beneden ging. En je hebt mensen die hebben heel veel yen geleend. En dat werd opeens veel duurder, want de rente ging omhoog. Ja, en daar raakten mensen een beetje van in paniek. Ja, dat zorgde voor de grootste daling. Nou, een combinatie van al deze factoren. Ja. Op één dag ooit in Japan op maandag. Ja, echt dat was echt wel een historisch beursmoment, om het even zo te zeggen. We zeiden net ook al even wat er in Amerika gebeurt, dus ook wat er in Japan gebeurt. Dat heeft heel veel invloed, ook zeg maar op de rest van de wereld. Ja. Want daarin zag je natuurlijk ook dat sneeuwbaleffect. Wat voor effect had dit op Nederland en de Nederlandse beurs deze week? Nou, Europa breed zag je eigenlijk, als ik het heb over maandag dan. Ik moet zeggen, ik heb dinsdag, woensdag, donderdag niet helemaal alle beurzen tegen elkaar afgezet. Iedere keer. Ik heb het wel gevolgd hoor. Maar maandag was het in Japan, laten we zeggen, 12% plus wat er afging. Grootste daling in één dag ooit. En toen zag je in de rest van de wereld 2-3% eraf. Maar ja, als ik nu bij een hele economie of bij een populatie of bij de rijkdom van die populatie of alle transacties die ze doen, als ik daar 2-3% van afhaal, dan is dat nogal wat. Ja. Dus alsnog betekent dat bijvoorbeeld voor de S&P 500 ook, vanaf donderdag vorige week is de grootste correctie van dit jaar. Oftewel, daling, dat is eufemisme voor heel veel geld snel verliezen. Ja. De grootste van dit jaar was het gewoon, qua dalen. Dus in Nederland was het iets van 2-3% eraf ook. Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet helemaal, ik heb me gisteren echt ongelooflijk ingelezen in de beurs en ik voel me nu ik ben al 12 jaar bezig. Een beursnerd. Maar to be honest ben ik dat niet. Wat ik dus ook ingewikkeld, wat ik niet zo goed begreep, is dat er nu weer werd gezegd. Ik zat een paar interviews terug te kijken en een paar artikelen te lezen. Het is eigenlijk allemaal wel weer hersteld. Dus maandag was er sprake van een historisch dieptepunt. En ik dacht, heftig. En gisteren was het gewoon van, het gaat eigenlijk allemaal wel weer prima. Ja, hoe kan dat? Nou, dat komt omdat sommige vrees die breekt gewoon niet helemaal door. En dat is ook op feiten gebaseerd hoor. Want die bijvoorbeeld die vrees voor recessie in Amerika en ook wat er in Japan is gebeurd, daar moeten we nu nog even naar gaan kijken wat de toekomst brengt eigenlijk. Want de recessie in Amerika is niet definitief begonnen. Het aantal banen wat werd toegevoegd aan de economie viel gewoon vooral tegen. Ja. En ook dat de inkoopmanagers van de industrie minder wilden bestellen. Ja. En in Japan bijvoorbeeld, er was een enorme krater in de beurs, maar dat betekent niet dat opeens alles in Japan waardeloos is. En dat heeft ook nog een extra reden. De Centrale Bank van Japan kwam woensdag nog met een bericht. Sorry jongens, dat is eigenlijk wat ze zeiden. Van we gaan nu even niet morrelen met die rente en weer die yen alle kanten opsturen, zeg maar. Dus er is ook wel een poging gedaan om de markten, zeker in Japan, te kalmeren. Ja. Ja, maar wat ik ook dan altijd ingewikkeld vind, is dat er heel veel mensen zijn die gaan voorspellen wat er gaat gebeuren met de beurs. En de een zegt A en de ander zegt B. Maar uiteindelijk weten we het niet. Het zijn voorspellingen. Er zitten dus ook heel veel risico's aan. Nou, als marktparticipant leer je wel al, zeker als je professioneel hiermee bezig bent, dan leer je wel op een gegeven moment bepaalde datasets door te gaan. Ja. Bijvoorbeeld van de Federal Reserve over allerlei dingen. Bijvoorbeeld over inflatie of over de banen enzovoort. Die je serieus kan nemen. En je vindt ook wel zeker mensen die rationele inschattingen maken. En mensen die inderdaad gewoon maar zoals die Robert Downey Jr. mensen staan te schreeuwen langs de zijlijn en zeggen van, oh ja, maar het gaat vast allemaal omhoog en die techbedrijven kunnen heel de lucht in enzovoort enzovoort. En de beurs is ook, ik las een opinieartikel in de New York Times deze week van dat sprak van een toddler temper tantrum. En dat betekent zoveel als een klein kind dat op zijn rug gaat liggen en begint te schreeuwen. En dat is de beurs ook wel echt. De beurs wil altijd als het idee, het kijkt altijd vooruit. Ja. En als het idee naar binnen komt dat vooruit niet een betere toekomst is dan nu, nou, dan krijg je meteen allemaal gedoe. Maar was bijvoorbeeld dat enorme dieptepunt dan, het historische dieptepunt van maandag op de Japanse markt, was dat dan ook voorspeld? Nee. We zien het nooit aankomen. Nou, kijk, er was wel duidelijk. Er waren wel, dat bedoel ik maar met van, er zijn wel datasets en mensen die je serieus kon nemen. Ja. Er waren mensen op Wall Street die zeiden, jongens, met die yen moet je nu wel even oppassen. Want we wisten wat de Bank of Japan ging doen, de centrale bank daar. En dus het was niet helemaal onvoorzien. En ook, kijk, die werkloosheid in de VS, die loopt al langzaam op. Nou, ik zag hem voorheen elke 5 maanden met zo'n 0,3-0,4% oplopen, zeg maar. En nu staat hij op 4,3%. Dat zagen we dus ook al wel gebeuren. Hè? De vraag was een beetje van, de gedachte was eigenlijk van, nou, we hebben een soort zachte landing van de economie dit jaar. We hebben de rente omhoog gegooid, alles duurder gemaakt en er gebeurde niks. De inflatie ging gewoon netjes liggen, weet je wel. En dat is nu een beetje gekenterd. Dus het was meer dat de schok wat groter was dan men had verwacht, dan dat het pad anders was. Want men zag echt wel dat dit pad in, hoor. Ja, weet je wel. Dus ja. Okay. Ja, dus het is wel een beetje te voorspellen. Ja, ja. Dat is goed om te weten. Want ik heb soms echt het gevoel van wat gebeurt er allemaal. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren en zeggen, nou, ik heb eigenlijk ook wel heel veel vragen over die beurs en wat er is gebeurd in Japan en wat voor gevolgen dat heeft voor Nederland of voor mijn eigen aandelen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, beurskenner Jochem Visser van BNR. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. En dan is het nu tijd voor muziek. Je hoort hier Ik wil dat je liegt van Hanna May en Maxime. Minuutje lopen en dan lijn 7. Bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben weg met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg me dat er nooit iets veranderd is. Dat jij niks anders kent. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt. Dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt. Alsjeblieft, oh, laat me nog een keer geloven. Al wordt er niets, blijf maar hier. Oh, laat me nog een keer geloven. Het was 16 uur geleden en in mijn hoofd zit je alweer daar. Op die bank in mijn armen, handen door je haar. Ik doe mijn best, maar kom niet ver. Want mijn gevoel, dat heeft bezwaar. Ja, ik weet donders goed dat dit niet echt bestaat. Maar ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Hoe laat me nog een keer geloven. Al wordt er niets, veranderd is. Dat jij niks anders kent. Zeg maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Vragen. Ja, dit is vroeg van 9 augustus en we hebben het over de beurs die heel veel in het nieuws was deze week, omdat er een soort historische instorting is geweest in de Japanse, op de Japanse beurs. Die is weer een beetje opgekrabbeld, maar er is nog genoeg over te vertellen over wat er deze week allemaal is gebeurd rondom de beurs. Mijn gast van vandaag is beurskenner Jochem Visser, oftewel beursnerd XL van BNR. Welkom. En redacteur bij BNR Zaken doen, ja. en presentator bij BNR Beurs. Ook even reclame maken voor de andere programma's. Ja. We hebben heel wat vragen binnengekregen. Eentje van Diana Kort, die zegt, ik hoorde dat het voor Japan juist gewoon een correctie was, want we hadden het net heel eventjes over Japan, over dat daar de beurs was ingestort. En toen vertelde je ook van ja, maar dat komt ook omdat eerst de rente op 0% stond en die is verhoogd. Waarom heeft Japan dat gedaan? En waarom is dat misschien, ja, heeft Diana Kort er wel een punt dat het misschien juist wel een goed idee was om dat te doen? Nou, zeker. Dat kijk, de Japanse markt is nu heel fragiel, want er is na 30 jaar eindelijk inflatie te ontwaren in het bos. De prijzen gaan een beetje omhoog. Dat zegt ook dat dat de economie op een bepaalde manier draait, zo goed draait, dat men dat kan doen. En dat niet meer die vergrijzing de economie uiteindelijk toch wel weer kleiner maakt en prijzen laag houdt en dat soort dingen. En die inflatie werd een beetje geïmporteerd eigenlijk. Er was een heel goedkope yen heel lang. En hoe kan ik dat goed zeggen? Nu is een plek gekomen waarop de Japanse centrale bank zei, nou, wij gaan net als de rest van de wereld, gaan wij nu ook weer de rente wat verhogen en inflatie gewoon bestrijden, want dat is er nu. Dat betekent dat je moet breken met een oude situatie. En dat is waarom deze opmerking inderdaad wel terecht is. Want nu moeten er heel veel wetjes op de yen, op een lage yen, moeten worden ontbonden eigenlijk. Er mogen heel veel fondsen die hebben zitten speculeren met die goedkope yen, die mogen eventjes hun wonden likken. Eigenlijk, ja. Dat is het verhaal. En heel veel mensen die heel goedkoop yen hadden zitten lenen, om het in Amerika of ergens anders uit te zetten en dus meer te vangen, die worden ook de markt uitgeschud. En wat ik heb een beetje het idee dat de Bank of Japan, de centrale bank daar, die heeft uiteindelijk best een hekel aan het gespeculeer met de eigen munt. Dat die is lang zo laag gehouden om import en export te stimuleren. Maar daar stappen ze nu wel een beetje vanaf. Je wil toch af van al die speculanten met je eigen munt. Dat zorgt voor swings, dat merken we op maandag. Ja, dus kan er nu langzaamaan inderdaad uit het systeem los worden geschud. En ik denk dat ze dat het liefste willen. Maar daar moet wel een puntje bij. Het is nog zo fragiel in Japan. Er moet nog zoveel risico het systeem uit, zoveel geleend geld, zoveel. De normalisatie gaat nog wel een tijdje duren. Ja, Mark Dijker heeft ook een vraag gesteld. Die zegt: kan het belang van de Amerikaanse techbedrijven uitgelegd worden voor de Amerikaanse staatskas? Voor de Amerikaanse staatskas? Laat ik het zo zeggen. Allereerst is het belang van Amerikaanse techbedrijven gigantisch wereldwijd. Ja. Omdat het gewoon letterlijk infrastructuur biedt. Van de iPhone in je zak tot en met alles wat Microsoft doet. Tot de chips, tegenwoordig ook Nvidia dat de chips het ontwerpt. Ja. Om te laten maken door iemand anders die AI power en zo. En voor de Amerikaanse staatskas, ja, misschien doelt deze vraagsteller ergens specifiek op. Dat weet ik ik weet niet waar precies op wordt gedoeld. Nou, ik dacht misschien is het ook wel interessant om hem iets breder te trekken. Inderdaad, van je hoort heel veel als het over de beurs gaat, hoor je constant de invloed van die techbedrijven en, ja, en de aandelen daarvan. Misschien kan je dat uitleggen. Nou, ze zijn gewoon gigantisch. Zijn gewoon heel groot. En, want het rare is, de techbedrijven komen uit een periode van, nou, laten we zeggen, nu zo'n 12 jaar met ultralage rentes. Die hebben kunnen groeien als kool. Die hebben honderdduizenden mensen in dienst. Die leveren dingen tegen marges. Als je software levert, bijvoorbeeld van, nou, tegen boven de 20%. Nou, ga maar eens langs bij iedereen die fysieke dingen maakt, zoals auto's. Die zouden daarom janken als ze die mochten verdienen, dat soort marges. Dus deze bedrijven die maken heel erg de dienst uit op de beurs, omdat ze zo kunnen groeien, omdat ze veel verdienen. En voor iedereen nuttig zijn, kennelijk. Want anders zouden ze niet zoveel verkopen. En de staatskas van Amerika, nou ja, die je haalt belasting op allereerst. En ten tweede leen je heel erg veel geld. De staatsschuld waarmee je jezelf financiert, die is enorm opgelopen in de laatste paar jaren. En die techbedrijven hebben, ik denk wel absoluut bijgedragen aan de rijkdom in Amerika en aan de infrastructuur die de economie liet groeien, die uiteindelijk die staatsschuld moet betalen. Ja, ja, dus ja. Ik denk dat dat een beetje het antwoord is. Ja, ja, nou, dat is. Ik denk dat we daar wel mee uit de voeten kunnen. Ik zie ook wat vragen binnenkomen dat mensen zeggen, ja, de beurs is nu ingezakt. Moeten we dan nu juist gaan inkopen? Of stel je wil beginnen op de beurs, wat is dan een goede tip? Eigenlijk gewoon wat praktische vragen over, stel je wil nu instappen, moet je dat wel doen? Nou, ik sluit mij aan, en dat zal ik ook altijd doen, bij het advies van zowel Warren Buffett, wat mij betreft, en wat de meeste betreft, de allerbeste belegger van de 20e eeuw. Zullen er misschien wat details zijn en andere, we kunnen weer een ander naampje noemen, maar dat is echt een van de grote. En ook bij het advies van jong beleggen bijvoorbeeld, van Milou Brandt en dergelijke. En dat is gewoon, als jij gaat beleggen, doe het alleen met geld dat je echt kan missen. Doe dat voor decennia liefst. Dus als je jong bent, heb je nog een hele lange weg om te gaan. Ga lekker meegroeien met die economie. Kies geen specifieke aandelen uit. Ga niet doen alsof je een analist bent van hier tot Tokio. Ik heb dat ooit wel gedaan. Het is fantastisch, hoor. En het kost je alleen heel erg veel tijd. En als je met weinig geld belegt, kan ik je zeggen, dan levert het na jaren lezen nog steeds te weinig op. Ook als je echt wat verdient. Dus dat is een beetje daar. En daarna heb je nog het risico dat je loopt omdat je te weinig weet. Dat je niet weet wat je doet. Dus dan kom je uit bij indexbeleggen, bij ETF's. En dat saaie advies is ook het beste advies. Omdat er is een soort paradox op aarde. En dat is dat rijke mensen die denken dat ze experts nodig hebben en verdienen. En dat als die heel duur zijn, die experts, dat ze goed zijn. Dat zorgt ervoor dat ze vaak naar fondsmanagers of vermogensbeheerders of andere partijen stappen. Terwijl die gaan dan hun geld voor hen beleggen. Nou, die vragen daar hoge kosten voor en leveren vaak het resultaat wat slechter is dan dat van een bepaalde index. Ja. Ik zou de Amerikaanse pakken erbij, maar specifieke adviezen doe ik niet. Maak een mandje voor jezelf enzovoort. Hoe kan ik het beste zeggen? Beleg dus breed. Doe het alsjeblieft in ETF's, in indexen. En doe het alleen met geld wat je kan missen. En als jij dan dat echt jaren volhoudt, want dat is het allermoeilijkste. Elke maand erin, elk kwartaal er wat instoppen, je spaargeld enzovoort. Maak een soort regime voor jezelf. Als je dat vroeg doet, nou, dan ben je sowieso miljonair als je 65 bent. Heb je goed pensioen bij jezelf. En dan kun je gewoon, als je niet te veel naar die portefeuille hebt gekeken, kun je na 60 jaar, als de economie echt wel is gegroeid, nieuwe iPhones zijn uitgevonden enzovoort, kun je partner aankijken en kun je zeggen, schat, we gaan op vakantie. En daar gaat het om, in die end. Dat hele risicogedoe en wat gaat ASML volgende maand doen? Ja, laat dus, dat maar dus lekker kopen zitten. En gewoon niet meer aanzitten. Nee, omdat, kijk, economieën groeien. Ja. En de beurs is een manier om een aandeel te nemen in je eigen economie. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Nou, dat waren de luisteraarsvragen even voor nu. Maar zit jij te luisteren en denk je, nou, ik heb nog wel een vraag? Dan kan dat nog, want aan het einde van de uitzending hebben we nog even een vragenblokje. Dus stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, het is alweer 17:30 geweest. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 9 augustus. Voor de mensen die nu intunen, nog even een korte round-up. Want er is heel veel onrust op de beurzen. Van de daling van de Japanse Nikkei-index, die wereldwijd gevolgen had tot de rol van de Amerikaanse economie. En wat betekent dat allemaal voor ons? Dat bespreek ik vandaag met Jochem Visser van BNR. Die is hier te gast. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. En wij gaan nog even doorpraten over de Amerikaanse economie. En ook over de gevolgen voor Nederland van deze hectische week. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, de Amerikaanse economie is bepalend in de wereld. Als de beurzen daar in de min gaan, dan zie je dat overal in de wereld terugkomen. Waarom heeft Amerika eigenlijk zo'n grote rol als het gaat om de beurzen? Nou, omdat de economie gewoon de olifant in de kamer is. En ik kan het zelfs nog misschien iets sterker aanzetten. Dat is niet ideologisch hoor. Maar als je het gewoon sec bekijkt, dan is Amerika een beetje het Romeinse Rijk van deze tijd. En daar gaat ook het geld heen. Omdat de dollar nou enorm sterk is. Dus als Saoedi-Arabië olie wil afrekenen, dan doen ze dat nog altijd in dollars. En dat betekent dat zij niet de macht hebben over hun eigen geldvoorraad, maar wel over hun olievoorraad. En dat soort verschillen die zijn heel belangrijk. En ik las deze week nog een goede column van Corné van Zijl over de groei van de Amerikaanse economie. Nou, hij had zo'n 7 redenen waarom die zoveel harder is gegroeid in de laatste jaren dan de Europese en verderop. Maar kort gezegd, de populatie is daar iets harder gegroeid. Dat verklaart al de helft van het groeiverschil tussen Europa en Amerika. En verder, daar zit het kapitaal. Want we hebben het vaak over bijvoorbeeld Silicon Valley. Hè? Mm-hmm. Silicon Valley, dat heeft honderden miljarden klaarstaan in die end. Ik heb nu even geen plaatje bij de hand van elke fondsmanager en hoeveel ze in te besteden hebben daar. Maar het is heel erg veel. Het is, wat daar in Europa van beschikbaar is, is veel en veel minder geld. Ja. Dus als jij nu bijvoorbeeld met je techbedrijf ergens naar Silicon Valley loopt, dan krijg jij daar fondsen die gaan concurreren om met jouw goede idee te gaan investeren. Terwijl hier ben jij een van 5 die bij een fonds aankomt zetten, zeg maar. Dus dat verschil verklaart een hele hoop. En Amerika heeft gewoon, wat is de populatie nu? 330, 340 miljoen mensen. Dat is groot. Ja, is het eigenlijk wel wenselijk dat we zo verbonden zijn met die Amerikaanse economie? Wenselijk? Je stelt een vraag die de Republikeinen nu ook stellen. Er is een populistische golf op aarde. En ik wil niet veel politiek doen hoor. Maar die zegt eigenlijk stop maar een muur om mijn economie heen. Want dat internationalisme, dat globalisme, dat is hem niet meer voor mij. Dat is één antwoord. Een beetje ironisch, omdat kijk, we zijn verbonden met de hele wereld. We hebben in de jaren, zeker in de jaren 80 en 90, zijn we gewoon gaan globaliseren. Dat heeft voor mensen met inkomens die uit fabrieken kwamen, die uit lokale economieën kwamen, heeft het enorme pijn gedaan. Want Chinese medewerkers die deden het goedkoper. Productie ging daarheen en dergelijke. Dat is een enorme verbinding. Want we zijn dus bijvoorbeeld of het nou gaat om de mineralen die in je elektrische auto moeten. Of het nou gaat om de productie van kleine plastic dingen. Je gaat naar China, AliExpress, je kent het hele verhaal. Ja. En dan terug naar Amerika. Nou, dat heeft iets soortgelijks. Dat heeft ook zo'n ontzettende verbinding. Dat grote geld moet daar vandaan komen. De grootste bedrijven op aarde. Laat ik het zo. Niemand in Europa maakt een iPhone. Niemand in Europa maakt een Instagram. En niemand in Europa is ook zo groot als grote Amerikaanse banken. Om bijvoorbeeld, weet ik veel, een of ander energieproject echt te financieren. Ja. Dus vandaar, of het wenselijk is, ik denk dat het een olifant in de kamer is. Wij bestaan uit half Tokio als Nederland, 17 miljoen mensen. Bijna 18 trouwens, volgens mij, of net er al overheen. En Amerika, dat is nou eenmaal heel groot. Je kan er niet omheen. Nee, dat is het hele verhaal. Nee, dus het feit is eigenlijk dat het niet anders kan. Nee. Maar of het wenselijk is of niet, is dan eigenlijk een ideologische vraag. Want zouden we als Europa inderdaad, wat je zegt, daar worden de iPhones gemaakt. Ja, je kan natuurlijk ook als Europese Unie zeggen, wij gaan het allemaal zelf doen. Maar goed, dat hebben ze in het verleden. Ja, nou, strategische autonomie, daar sta ik ook wel voor. Ja. Je ziet Macron ook, hè. En chipfabrieken worden nu hier meer gemaakt. We willen defensie meer zelf gaan doen. En dat vind ik ook een goede zaak. Ik vind dat Europa dat uiteindelijk ook moet doen. Maar besef je wel dat de Brexit enorme pijn deed voor elke ondernemer in Groot-Brittannië, of in het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen. En dat soort dingen, nou, als je dat met Amerika zou doen in een hypothetische situatie, dat zou enorme pijn doen. Dus en we zien ook vaak dat als er iets in het nieuws is, dus iets negatiefs bijvoorbeeld over een bepaald bedrijf, dat dan weer invloed heeft op de aandelen. Wat voor effect heeft gewoon al het nieuws rondom de politiek en de verkiezingen en de verkiezingscampagne campagne in Amerika. Is dat ook iets dat gaat dan niet over één specifiek bedrijf, maar dat gaat wel over hoe het misschien gaat met het land. Ja. En het is natuurlijk onzeker wie straks de president is. Wat voor effect zie je dat ook terugkomen? Ja, sterker nog, we hebben een paar weken geleden de chipbedrijven, dus Besi, de chipverpakker, ASML, de chipmachinemaker, ASM, de ietsjes goedkopere chipmachinemaker, die hebben enorme tikken zien krijgen. Omdat zowel de Biden-administration als Trump bepaalde berichten eruit lieten. De Biden-administration wilde de import van China van chipmachines beperken. Of de export daarheen wilden ze beperken. Want die willen niet dat die geavanceerde militaire middelen krijgen. En de Trump-campagne zei dan weer, laat ik Trump even herhalen. Hij zei, eigenlijk is Amerika net als een verzekeraar voor Taiwan. Maar wij ontvangen er niks van. Nou, dat is onzin, want er komen heel veel chips uit Taiwan. TSMC, Taiwan Semiconductor, dat is gewoon een van de allerbelangrijkste bedrijven op aarde. Is ook heel handig voor een eilandje ten zuidoosten van China. Omdat als dat er niet was, dan was het al lang opgeslokt, mogen we wel zeggen. Ja. Dus Trump die zei dat soort dingen. Nou, toen kreeg TSMC natuurlijk ook meteen klappen, omdat hij zei, laat Taiwan maar aan zijn lot over. Xi Jinping, kom maar binnen, weet je al. En dat, goed, we kennen Trump. Maar dat had enorme effecten op de aandeelprijzen van deze bedrijven. En ook, je kan bijvoorbeeld de groene lobby zien voor duurzame projecten. Je kan de olielobby zien. Republikeinen en Democraten staan er als vanouds tegenover elkaar. Al zijn er daar altijd nuances te bedenken. En Trump belooft gewoon chaos. Want die tarieven die er worden beloofd nu, die muur om de economie, wij gaan het zelf doen, de eigen medewerker eerst, fabrieken weer terug naar Amerika allemaal. En China mag 60% betalen als iets naar ons exporteren. En de rest van de wereld 10%. Nou, dat zou enorme gevolgen hebben. En dat zou trouwens overigens ook de onderklasse in Amerika, ik weet niet of dat een salonveeg woord is, maar ik gebruik het maar. Mensen met lage inkomens in Amerika enorme pijn doen. Want alles uit China wordt het best duurder. Dus politiek. Heeft zeker invloed. En dat wordt dus ook heel spannend wie er dus uiteindelijk de president wordt. Ook voor wat dat met de beurs gaat doen. Ja. Je zei al van die beurs heeft ook heel veel impact op de economie natuurlijk. De politiek vice versa ook weer invloed. Zijn er ook dingen die de Amerikaanse overheid doet, bijvoorbeeld om negatieve impact op die beursdalingen te verzachten? Of zeg je, dat staat helemaal los van elkaar? Nou, uiteindelijk zullen de meeste overheidsinstituten en ook de centrale bank, die officieel onafhankelijk is. En zich ook zo gedraagt vaak. Hoor. Ik bedoel, kijk, ja, er wordt een beetje politiek gedaan. Maar goed, dat is de hele discussie of de Fed politiek is of niet. Maar laat ik het zo zeggen. Instituten zullen zich altijd weghouden van het proberen te beïnvloeden van marktprijzen. Niet alleen moeten ze zichzelf natuurlijk vrijhouden, omdat ze informatie hebben die niemand heeft. Van handelen en dergelijke. Maar ze moeten ook gewoon ervoor zorgen dat het neutraal blijft. Want als zij op een gegeven moment het idee afgeven van, wij beïnvloeden markten daarmee, dan gaan markten daar ook echt op bewegen. En dan krijg je altijd van die zelfversterkende bizarre bewegingjes. En dat wil helemaal niemand. Maar als het slecht gaat met de economie, wil elke politicus meteen zijn stemmers geruststellen. Ja. Want een slechte economie is een nachtmerrie voor een nieuwe presidentskandidaat. Dat is altijd zo geweest. Dat wil je niet. Ik wil eigenlijk nog even afsluiten, want ik zie dat we nog 13 minuten hebben. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk nog ook even hebben over Nederland. Want we hebben het nu gehad over Japan, we hebben het gehad over Amerika en we hebben Nederland wel een beetje aangeraakt. Maar kan je nog kort samenvatten in eerste instantie wat voor impact dit heeft op jou en mij? Wat er is gebeurd in Amerika en in Japan en deze hectiek van deze week. Ja, wat voel ik daarvan? Nou, je pensioenmanager of beheerder, uitvoerder voelt daar wat van. Dat is één. En twee, misschien voel je er in het dagelijks leven niet meteen zo heel veel van. Maar dat komt ook omdat, kijk, als de beurs een beetje valt, die 6% van de S&P na alle records van de afgelopen tijd, dan zie je misschien dat bepaalde mensen wat banger zijn voor de economie of wat meer achter hun hoofd krabben voordat ze veel geld lenen, dat soort dingen. Ja. Maar dat heeft dan niet zo'n grote impact. Maar op een gegeven moment dan krijg je verhalen als 2008 of dan krijg je dingen die structureler zijn, die echt uit de economie komen en echt uit wangedrag van ons als mensheid, want dat is het altijd. We gaan ons altijd te buiten uit te veel leningen. En dan gaan we dan gaan prijzen te veel omhoog, omdat we te veel kopen met die leningen. Op een gegeven moment is een bubbel opgeblazen en doet dat pijn. Maar dat is nu nog niet het geval. Dus van deze zou je in dit geval Nou, niet meteen heel veel merken. Al zullen mensen in Japan misschien nog wel even denken van... waar gaat het nou heen? Mijn rijkdom van mijn hele aandeelmarkt is juist meer dan 10% gekat. Ja, want we hebben natuurlijk stijgende energieprijzen. We zien dat het moeilijk is om een huis te kopen, et cetera, et cetera. Het is best wel lastig in deze huidige economie. De boodschappen zijn heel duur. Nou, dat moet ik nog even zeggen. Kijk, de renteverlaging is natuurlijk wel iets wat belangrijk is. De centrale bank zegt op een gegeven moment als een economie in een recessie terechtkomt van... nou, dan kunnen we de teugels weer een beetje laten vieren. Stimuleren wat meer, maken we geld wat goedkoper, rente lager. En dan gaan bedrijven, nou ja, die kunnen weer meer lenen en dergelijke. Dus die impact heeft het vaak wel. Dat is ook wel grappig, want we hebben de vorige drie... Nou, sinds corona eigenlijk, toen werden eerst de ketens op aarde verstoord. Je kon gewoon geen spullen meer krijgen bij je fabriek. En dan gingen prijzen van omhoog. En daarna kwam Poetin, eerst met zijn gasoorlog. En daarna met de inval in Oekraïne. Want eind 2021 begon die gasprijs al op te lopen. Ja. En die heeft natuurlijk inflatie enorm omhoog geholpen. Omdat gas gewoon overal in zit. In je elektriciteitscentrale is het nodig. Het is voor heel veel dingen nodig. En die inflatie was dus echt het hele punt van de laatste jaren. Ook omdat jij als consument daar heel veel van merkt. Ja. Gewoon in de supermarkt meteen. Ja, precies. Ja. Maar nu, als je nu dus inflatie omlaag hebt proberen te krijgen... door de rente te verhogen en geld duurder te maken... dan wordt op een gegeven moment de arbeidsmarkt weer belangrijker. Ja. En dat is waar de Federal Reserve, de centrale bank... een beetje heen verschuift. Zo van, oh ja, eerder was het goed nieuws als er minder banen kwamen... kon inflatie omlaag, de economie was veel te heet... ging veel te hard groeien en zo... En nu is het gevoel van, oh, maar we willen hem ook niet de kop indrukken. Nee. En dat ga je dus wel voelen op een gegeven moment. Ja. Dus dat, helaas gaan we daar misschien nog wel wat van voelen in de toekomst. Nou ja, kijk, de Fed komt eind augustus bij elkaar in Jackson Hole. Bij het uitje. Dan gaan ze allemaal in houten hutjes slapen. En mooie papers aan elkaar voorlezen en zo. En messagen wat het wordt. En Powell, de baas van de Federal Reserve, Jerome Powell. Die zal dan waarschijnlijk een beetje de boodschap afgeven van... we gaan meer letten op de arbeidsmarkt. En inflatie is belangrijk, maar die is nu tegen de 3%, onder de 3% bij die tijd. Nee, die zal daar dan nog wel even hangen. Maar dan zal hij zeggen van, dit wordt nu belangrijker. En alle markten zitten te wachten op een renteverlaging. Wordt het een kwartje minder met de rente? Wordt het 50 basispunten, oftewel een halve procent minder? Dat zijn een beetje de vragen waar men nu mee zit. En dat heeft ook van de banenrapportjes hangt dat ook wel. Ja, dat zijn vragen waar men mee zit. Er zitten misschien ook thuis nog mensen met vragen. Ze hebben straks nog even een moment om een aantal vragen te stellen. Dus heb je die, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. En dan kan ik ze voorleggen aan mijn gast van vandaag, Jochem Visser van BNR Radio. Maar nu is het eerst tijd voor muziek. Dit is, moet ik het even goed de goede aanklikken natuurlijk. Dit is July van Noah Cyrus. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why I stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you, being one, but I can't move on. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby. vragen. Ja, het is tijd voor nog een aantal vroege vragen. Nog even op de valreep. Want ik heb hier in de studio Jochem Visser zitten. En we hebben het eigenlijk al het hele uur over de beurs. Want er is heel veel hectiek op de beurs deze week. Dus dat hebben we uitgebreid besproken. En er zijn nog een aantal vragen binnengekomen. Nou, en ook een leuke opmerking eigenlijk van Amin. Die zegt, wat een geweldig leuke aflevering van vroeg. Ik ben zelf actief in de aandelenwereld. En heb nog nooit iemand zo het verhaal van de beurzen en de economie helder en leuk horen uitleggen. Nou, ik moet je zeggen, voordat jij ik... Jij was een beetje gespannen. Nou, toen ik een ja tegen zei, dacht ik, oh, ik ga echt weer alle samenstellingen van alle indexen even snel op een rijtje zetten. Heb ik ook echt gedaan gisteravond nog, zeg maar. Omdat je, er is in het financiële systeem, het is een soort gigantische loodgieterij van geld op aarde. Die is voor iedereen nuttig, want iedereen heeft wel eens geld nodig, van bedrijven tot overheden en jij en ik ook. Hypotheken bijvoorbeeld en zo. En dat uitleggen hoe al die blokjes aan elkaar vastzitten, ja, dat is al, je zegt altijd iets fout. Je maakt altijd een foutje. Gisteren maakte ook BNR nog een foutje. Ja. Zei ik iets over de volatiliteitsindex, dat die op futures zou zijn gebaseerd. Nee, dat is op opties. Ik zal niet uitleggen waarom. Maar dat soort dingen, je bent de hele tijd in een mijnenveld. Dus ben ik blij mee dat ik een complimentje krijg. Van iemand die ook nog een beetje weet hoe het werkt. Dus dat is een extra goed compliment. Ik heb er ook al nu al heel veel van geleerd. Dus dat is heel fijn. Ja, ik zag ook nog een vraag binnenkomen van Favi. Die zegt, ja, wat betekent die, ja, dat verschil in de beurs en dat het heet heen en weer gaat ook deze week en dat het alle kanten op lijkt te gaan en eerst slecht en toen weer goed. Ja, wat betekent dat nou voor de huizenmarkt? Nou, uiteindelijk heeft de beurs en de huizenmarkt zelf hebben niet heel veel met elkaar te maken. Mm-hmm. Want wat er voor de huizenmarkt, dat geldt echt voor Amerika tot hier trouwens. Dat geldt ook voor het stroomnet. Vind ik ook grappig trouwens. Amerika heeft er net zoveel, alle landen op aarde hebben problemen met de stroom. Het is gewoon te snel gegaan, die groei van onze zonnepanelenwereld en de vraag en zo. Maar terug naar huizen. Die markt wordt getekend door gebrek aan aanbod. Want ik ken geen enkele markt waar zoveel mensen schreeuwen om een product. Terwijl het er niet is voor iedereen. Of het is te duur. En het hele probleem is, als je dit weer met elkaar wil verbinden, wij hebben een soort experimentje gerund na 2008, de crisis van 2008, van hele lage rentes. En dat zorgde voor goedkoop geld. En dat zorgde er ook voor dat wie al geld had, nog veel rijker werd. Want als ik tonnen op de bank heb staan, dan ben ik kredietwaardiger. Dan kan ik veel gaan lenen. Ja. En zo werden de rijken rijker van de lage rente, terwijl jij en ik op onze spaarrente niks kregen. Daar zei zelfs Steve Bannon van Trump zo ooit over. Dit is hoe de working class de crisis heeft betaald. Dat is dan weer korter de bocht. Maar goed, en dat experiment heeft ook huizenprijzen enorm omhoog gegooid. En de beurs heeft er ook van geprofiteerd. Want huizenprijzen is eigenlijk gewoon een stel dingen die je kan kopen. En aandelen van bedrijven zijn ook een stel dingen die je kan kopen. Dus alles wat je kon kopen is eigenlijk de lucht ingegaan. Ja. En dan zit je te sparen voor je hypotheek als doodnormale twintiger. En dan denk je, ik krijg helemaal niks op mijn spaarrente. Ik weet niet wat beleggen is. Die huizenmarkt, niemand bouwt huizen voor mij. Enzovoort. Nou ja, en het nare is dat de rente weer wat omhoog is gegaan de laatste tijd. Dat zou dan weer goede dingen betekenen voor je spaarrekening. Bijvoorbeeld, banken die heel lang de hand op de knip Nederland. Omdat wij niet van bank wisselen. Maar de tragedie daarvan is dat als geld lenen duurder wordt, ja, dan wordt huizen bouwen ook duurder. De materialen, de projectontwikkelaars, het gezeik. Want het is nu iets rustiger op die beurzen. Ja. Zijn beleggers nu meer op hun hoede dat het dan straks toch weer misgaat? Ja, zeker. Ja, en er is ook iets verschoven in de perceptie. Eerder was slecht nieuws goed nieuws. En nu is slecht nieuws weer gewoon echt slecht nieuws. En wat ik daarmee bedoel is, ik kan het zeggen, wat bedoel je daarmee? Nou, we wilden inflatie eerder omlaag krijgen. Want als je die supermarktprijzen zo ziet stijgen, dan word je helemaal gek als consument. Dat merken we allemaal wel, denk ik. Ik woon zelf in Amsterdam. Dat was al een grote fout om daar te gaan wonen. Maar goed. Daar merk je heel veel van. Dus gingen de banken, of centrale banken, gingen inflatie bestrijden. Ja. En dat ging je doen door de rente omhoog te gooien. En dan ben ik de vraag even gegeven. Wat was het laatste stukje wat je zei? Ja, of ze nog steeds op hun hoede zijn dat het straks weer misgaat. Dat was het, zeker. Nou, en het verhaal is verschoven. Wat slecht nieuws, goed nieuws. Dat was hem, ja. Kijk, de inflatie die bestrijden, dat gingen we zo keihard doen. En vervolgens wordt nu ook het effect daarvan, namelijk dat je de economie afremt, wordt weer belangrijker. Want we zijn banger voor recessie. We zijn banger voor een arbeidsmarkt in de VS die pijn heeft of die minder banen toevoegt enzovoort. Ja. Dus we gaan steeds meer kijken naar banenrapportjes en kijken van, nou, wat wordt het nu? En eerder was het Amerika, holla die, personeelstekort, komt allemaal wel goed. Niemand wordt ontslagen. Genoeg consumptie. In 10 seconden, waar ga jij opletten de komende tijd als het gaat om de beurs? Op een heleboel dingen. Op wat er gebeurt met de techbedrijven, de overwaardering daarvan. Op wat er gebeurt met de Federal Reserve in Jackson Hole. Als ze bij elkaar komen. komen. En ook met name wat de politiek ermee doet. Ja, nou ja, dankjewel Jochem Visser, beurskenner of beursnerd XL van BNR Radio. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Nou, ik was blij dat ik er kon zijn. Ja, leuk. Dit was Vroeg van vrijdag 9 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.